Ja. Ja, oh ja. Je hebt lekker gedanst, hè? Ja, ik ben lekker warm. Ja, kon je goed beneden komen ook? Ik heb allemaal blessures, maar dansen kan ik nog wel. Ja, daar hou ik ook niet mee op. Nee. Dat is lekker. En omhoog ging ook alweer. Dat was wel echt een feest in, zeg. Wow. Zeker. Ja. Zeker. En next, wat was er nou next? Wat zei je nou? Vajaja. Vajaja. Dit was Aja Bali in de Kaskavi-formatie en hierna komt Vajaja. Vajaja. Ja. En wat is dat voor iets? Dat klinkt als reggae of dubachtig, maar ik ben het heel even kwijt. Ja. Ik ben even de kluts kwijt in mijn hoofd. Ja, er zit al een paar dagen los. Ja, ik heb, weet je wat ik jammer vind? Ik heb Sultan gemist. Yeah. Sultan? Sultan, ja, die speelde in de machinezaal. Ah. Ja, die heb ik, ja, helaas. Ja, ik wou eigenlijk Spiral Tribe een boek hebben. Die zijn hier, bijzonder. Ja. Maar ik moet dan weer snel het podium op. En moet niks. Oh, shit. Maar dat, ja. Ben je hem kwijtgeraakt? Nee, ze zijn daar. Ze zijn daar. Alleen toen... In het ontwikkelcentrum. Ja, ik ging 15 piek halen. En toen dacht ik, shit, 3 voor heel. Dan moet ik op het podium staan. Dus ik was, dat soort dingen heb ik. Komt vast nog wel goed, denk ik. Ja, kan misschien nu doen, ja. En weet jij hoe laat die muurdansers beginnen eigenlijk? Nee, ik weet het niet, het programma verder uit. Nee, maar ik heb ze net zien oefenen, volgens mij. Ja. Ik denk dat als het een beetje donker wordt, dat het donker een beetje gaat vallen, zodat er mooie lichten op kunnen komen. Ja, want ik heb gisteren gemist, weet je wel, dus Ik wil ze ook zien. Zullen we het gaan uitzoeken? Ja, wie weet dit. Ja. Oh, wacht, het staat op het bordje op. Hey man. Hey, weet jij hoe laat die dansers beginnen op de silo? Zijn de dansers op de silo straks? Oh, ja. Het zag er heel cool uit toen ze al aan het oefenen waren. Ja, lijkt me vet. Nee, geen idee. Ik ga ervan uit, als het een beetje donker wordt, dan zetten ze een paar lichten op. En dan staat het misschien nog verder uit. Ja. Een soort van tijd weten, want anders dan... Zullen we schatten tussen 8 en 11? Waarschijnlijk wel, ja. Ik weet het misschien wel. En ik heb een blokkenschema daar. Ik ga even kijken. Zal ik even kijken? Ja. Kijk, het schema wordt uitgezocht. Hier staat iemand zich klaar te maken om met vuur te gaan dansen. Dus we staan hier een beetje. Zo, dat ging wel lekker, hè, geloof ik. Het ging heerlijk, meneer. Yes, zeker. Ja, wat een feest. Ja, zeker. We hebben het weer goed geflikt. Ja, man. Ja, zeker. Aja Bali. Ja, is mooi. Kaskomi naar voren. Konden een beetje dansen ook hier? Ik zag het, ja. Iedereen was een beetje zijn sas. Dus dat is mooi. Het ging ook echt zeker. Down. En, naar beneden en omhoog. Ja. Omhoog en naar beneden, hè. Ja. Dat doen we dan. Nee, dat was gezellig, man. Ja, dat is machtig mooi, hoor. Echt, zeker. Ja, mensen onthouden, Kaskawina formatie, Aja Bali. Ik vind het zo moeilijk te onthouden. Komt helemaal goed. Het zit er allemaal in, als je dat hoort, denk je, dat ken ik, dat heb ik eerder gehoord. Ja. Hey, maar jongens, hartstikke bedankt. Top. Jullie ook bedankt voor jullie gastvrijheid. Voor de top. Ik geniet nog een beetje. Ja, zeker. We gaan nog even blijven hangen en even een drankje doen. Even uitblazen. Dus het komt helemaal goed, man. Nou, hey, bedankt, man. Ja, man. Jij bedankt. Toppie. Hoe heet jij? Ik heet Gilbert. Gilbert? Yes. Ik ben Hans. Fanu. Fanu? Fanu. Fanu. Fanu. Fanu. No. Fanu. Fanu. Fanu. No. Fanu. Het is minder no, is minder fa. Is minder no, is meer fa. En ik ben Carlos. Carlos. Nou, ik ben Hans van Radio Portofoort. We zijn ook leden van Aja Bali. Zanger. Ja. Ik ben een percussie en zanger. Dus jullie waren nou met hoeveel? 10 of zo? Ja, normaal zijn we met 12, 13 man. En vandaag waren we met ietsje minder. Bepaalde mensen zijn op vakantie en hebben persoonlijke dingen. Maar we hebben de klus goed geklaard, vind ik toch? Alsnog hebben we ons best gedaan. En ik ben blij dat iedereen heeft genoten, dus daar gaat het om. Dus, nou, en geniet verder ook. Dankjewel, jij ook bedankt, man. Toppie. Dank je. Volgens mij zijn het de Aira-dansers en die zijn om 9:45. Kwart voor tien? Ja, als het de Aira-dansers zijn. Ja, waarschijnlijk wel. Dat denk ik wel. Ariel in Reality Act. Ariel Act. Ariel Act. Ja, ik denk het wel. Ariel Act. Ariel Act. Ja, dus 9:45. 9:45, je. Hoe laat is het dan nu? Het is nu. Geen idee, man. Volgens mij is het nu. Het is nu 7 uur. Oh, jezus. Ja. Het duurt nog uren. Ja. Is de vrijwilligers eten klaar? Oh, ja, maar ik heb geen bonnetje gekregen. Nee, maar jij verdient dat. Huh? Ja. Oké, maar is dat dus daar achter of zo? Ik mag gewoon eten. Ja, ik ben als vrijwilliger binnengekomen, dus... Dan mag je sowieso eten. Een van mijn goede vrienden heeft ook een of ander blauw bandje en hij zegt ik mag niks, maar hij doet echt heel veel. Kijk, pin me er niet op vast, want ik ben niet de coördinator van het. Zullen we eens even zien? Maar kijken wie hier de baas is. Als ik geen eten krijg, dan weet ik bij wie ik moet aankloppen. Dan ga jij maar eten voor mij halen, hè? Dat kan ook. Gewoon stiekem. Komt vast helemaal goed, joh. Ja. En what's next? Ja, hierna is Fayaja. Maar dat is pas over een uur of zo, denk ik. Ja. Ik zelf ga wat proberen te eten. Kijk of dat er al is. Ja. Nou, gaan we nog even rondlopen. Veel plezier tot zo. Ja. Dankjewel. Ja, ik probeer wat van het festival te zien, maar ik sta de hele tijd op het podium. Af en toe wel een kwartiertje even tijd, toch? Ja, bij een leuke band soms wel, ja. Hey, okay, later, veel plezier, tot zo. Yo. Zo, dat was de MC van de... van het stage, zullen we even de radio hebben jullie nog interessante updates? Dit is Hai, die praat graag. Ja, dat weet ik, maar die kennen we al, die kennen we al. Strippenkaart vol. Ja, strippenkaart vol voor Hai. Oh, jammer. Maar jij hebt nog tijd. Tel ik je al die spannende dingen straks wel. Maar jij komt mij de hele tijd stiekem belagen met dat ding. Nou, helemaal niet stiekem. Ik wil dat ding gewoon in je bek zetten. Precies. Ja. Maar geen spannende updates. Ik mis de hele tijd wat ik wil doen. Ik wil daarin, maar er stond net security for No Magic voor de deur. Maar nu niet, zie ik trouwens. No Magic. Ja. Maar dat zal het wel uitverkocht zijn of zo. Ja. Ik mocht er net ook niet in. Ah ja. Ja. Ik denk vrije pers. Ja, ja. Het is wel de meest spectaculaire tent. Het is voortdurend onzichtbaar theater. Nou, is als een filosoof weer even in de bocht. Ik denk dat ik maar weer verderop ga kijken. Ja, doe dat, doe dat. Doei. Doei. Eens kijken. Het is een beetje zo. Een punkstage. Ik zou één tegelijk doen. Of kruiwagen rijden of pizza eten. Je denkt van, eindelijk ben je er vanaf, wat een lul. En dan komt nou, je komt niet van die gozer eraf. Nou ja, voormalig. Ja, voormalig, hè. Maar... ja, dus, het is een... Jongen, denk je nou. Goed, liedje erover. We'll be right back. Go slower. Nog even rustig aan. Kijk, even. Jullie zitten de sfeer er al in. En ja. Shake! That's a situation. Weet je, over gevaar. Pas goed op, want een groot gevaar. Ja, dag. Een groot gevaar zit in een klein hoekje. En we gaan de set twee keer zo snel spelen, hoor ik net. Dan zijn we weer langer aan het overleggen dan we spelen kunnen. Dus nou, onze tijd is nu op. Ah, oké. Okay. Groot gevaar zit soms in een klein hoekje. Speler! Willen doen, staan ook op de lijst. Maar, nou ja, kom een andere keer naar ons kijken. We doen er nog eentje. Het gaat over overconsumptie. Lekker alles kopen dat het ton niks kost en dat het in de winkel al kapot is. Maak geen zak uit. Dat gooit gewoon op een grote hoop met fucking plastic en batterijen en nou, zoiets. Kijk, hé, hey, hoor, oh, gelijk enthousiasme. Ja, kopen, weggooien. The ongoing saga of plastic happiness. Further to the left. Maar we zijn er nog niet hoor. Op het groene veld. Om even een tomatenterrorshot. Dank je voor de. No, I need a tomato shot. Alcohol in there. This? Yes. Nothing. No,

thing, I guess, on the walls. And then you explode. Yeah. Because Marijn is going to put the fire. Yeah, Marijn is gonna put the finger on fire, yeah. And he has a cannon. Huh? Like a very nasty fire machine. For sure. Very nasty. Oh, nou, wij op Radio Pattenpoel verheugen ons enorm. Even Anatol lastiggevallen. Anatol, ça va? Vasily Sud. Hey Hans. Nice. We're gonna set up on the boat. Set up on the boat. Put the boat on fire. Okay, see you later. C'est quoi, on met déjà... on enlève les bases. Yeah, les bases. All right, it's almost French to me. Nou, de dansers zijn ook met bezig. Oh ja, maar het is pas een kwart voor het ding of zo. Oh ja, het is pas met half acht gekost. Bij de Ruigoord stage. Gezellig samen zijn. Luca! Are you going to blow the horn? Luca! We are live on Radio Patapu. You speak English with me? Yes. Say it again because I don't hear well. We are live on Radio Patapu. Alles klar. Yeah. So, are you going to blow the horn? Sometime? If you want, I do it right now. Because it really? seems to be kind of silence. Would you do okay, this? Okay, I get it. Wow. De vrouw gaat nu... What is your name again? My name is Olga. Olga. But they call me here in Reichhold the mistress of divine craziness. Ich bin eine göttlich Verrückte. Ich werde in zwei Wochen bin ich 84 Jahre alt. Wow. So, okay, I play for you. Dat is echt geweldig. Ze gaat nu op die enorme toeter blazen. You're welcome. Goddess of craziness, right? Kan je nog een keer spelen? Kan ik je een keertje filmen met de Alborn, alsjeblieft? Nogmaals spelen? Ja, bitte. It's so loud, I don't think you hear me. Doch. Ja? Het is voor mijn nachtbaan in de Schweiz. Oké. Schikig in Alborn in Amsterdam. Nou, gaat u nog een keer. Amsterdam. Ja, genau. Nou, dan gaan we nog een keer. Can't you send me this? You can find it. I'm so stupid with Kannst du mir das schicken? Ich will mal meinen Kindern das zeigen, was ich mache. Yeah. Was brauchst du? Eine E-Mail-Nummer? Nein, eine Handy-Nummer. Handy, habe ich alles. Mach mal, ich will das Ding mal. Super grappig. Ja, dit is toch echt geweldig, man. Echt zo mooi dit. Wauw. Ik heb een buurman in Zwitserland, dan kan ik hem nu groeten uit Amsterdam sturen. Ja, met een Alphoorn. Groeten van ADM. Geweldig. Oké, ik moest mijn karte holen. Drin uit. Jij hebt het opgenomen. Ja, uitgezonden zelfs live. Oké. Okay. Nou. ADM Radio. Nee, Patapoel. Hè? Radio Patapoel. Oh, dat ken ik niet. Bestaat pas 40 jaar. Oh ja. Patapoel. Patapoel, ja. Okay. Maar ik kan je... Wordt dit gesprek nu ook live uitgezonden? Ja. Oké. Okay. Groeten vanuit Amsterdam. Patapoef. Radio Patapoef. Het moken. Ja. Ja, tof. Mooi toch? Ik ben Nicolaas. Hans. Aangenaam. Ik zou het gaan luisteren. Ja, zeker. Ja. Dat is de moeite waard. Hoeveel zend je uit ook? De hele dag? Ja, wat ik leuk vind of zo, weet je wel. En dit soort dingen, ja, tot ik neerval. Alle batterijen op zijn of zo. Oké. Okay. Ja. Dus als ik dit nu naar mijn vrouw stuur, dan kan zij gewoon nu dit gesprek met me. Ja, ja, ja. Serieus? Serieus, ja. Echt waar. Look, one of you guys, this is my visit card. It's a little a bisschen älter, aber das mache ich. Okay. Und da ist Telefonnummer und ja, Telefon hier unten, gell? Okay. Ich bin in Reichert. Ich gehöre zu Reichert. Ja. Spreek je ook Nederlands? Mag ik een fotootje maken leef van in jou? In Köln. Okay. Okay. Mag ik een fotootje maken van die flyer? Guck mal, ja, kannst du hier machen. Nee, ik ben al light. Dat glaube ich auch. Ja, daar. Oh, hieronder. Ja. Oh, ik heb. Ja, ja. Telefoonnummer? Well, I'm not sure if this is really working. Okay, we have a look. Otherwise, I give you the card, you know. this is not working. Weißt du, ich möchte meinen Kindern mal zeigen, was ich mache. Ja, ja, ja. Weil die haben immer Angst, dass mein Sohn ist Arzt. Der denkt immer, ich bin hier bei Hippies und vielleicht geben die mir zu viel, was weiß ich. Er hat immer Angst um seine Mom. Zu viele Mushrooms. Ja, natürlich, ich habe zu viel gehabt. Aber Gott sei Dank, da bin ich sehr dankbar drüber. Ja, ja, ja. Der sollte auch ein paar nehmen. Ja, ja, sicher wird er. Okay, vielen Dank. Ja, mach das mal, weil ich habe nie Dokumentation über das, was ich mache. Und ich mache manchmal ganz schön verrückte Sachen. Gell? Dokumentation. I see you in next time in Reichert, ja? Ja, ciao. Ja, no, me. Okay. Nou, dat was. Hey. Heb je nog reclameboodschappen? Ja, nee, de boodschappen ben ik vergeten. Ah, maar ik ga nog wat bier halen. Ah, kijk, ja, wat is heb het jij ook, een fiets? Ja. Kunnen we wat bier halen met die fiets? Nou ja, nee, ik denk dat je sneller bij de bar bent dan met mijn fiets. Ik heb al hoor. Ja, zo is dat. Hé, hey, maar het is leuk hier, hè? Ja, super gezellig. Wat heb je allemaal gezien al? Nou, de kinderen. Speeltuin. Kinder area, geweldig. Dat is echt ongelooflijk. Kleine zoveel. Barretjes, de luchtbus. Ja. Een eettentje, een houtpodium. Ben je nog in de theatertent geweest ook niet? Ja. Wat heb je daar gezien? Gisteren. Maar het was nog niet echt. Het speelde niet echt, maar ik kwam even kijken. Ik vond het wel leuk. Oh. En die mensen die hier naar beneden klimmen. Ja, oh ja, die heb ik gisteren gemist. Dus die ga ik ga nu hier blijven, gewoon tot ze beginnen. Want anders mis ik het weer, weet je wel. Net waren ze ook, hè? Huh? Ze waren er net ook. 2 uur geleden, heb je niet gezien. Nee, je zit me in de zeik te nemen. Nee, ik was. Het begint pas om 9:15. Nee, ze waren aan het oefenen. Ja, ah, ja, precies. Want ze gaan pas als het donker is, gaan ze echt los, weet je wel. Ik ben heel benieuwd. Er was echt een DJ. Oh, ja? 3 meiden met wel de gekleurde pakken aan. Ja, en ze stonden op de muur, draaiden, salto's. What weet the ja, fuck? Ja, ja, ja, echt mooi. Dat was net. Ja. Jezus, heb ik het weer gemist. Godverdomme. Ja, sorry. Ik ga overal langs. Dat is leuk. Dat is juist leuk. Maar wat er nog gaat gebeuren, hè, dat wil je niet missen. Dat is daar op een gegeven moment, om 10:50 of zo, na die dansbewegingen, komt daar dus een enorme idiote, echt een totale gek die gaat drummen. Met een totale gek die heel veel vuur gaat maken. Ja, ik weet het. En dat wordt echt een totale Eergisteren hebben we dat ook al getest. Eergisteren, oké. Vuurtest, het ding komt daar boven uit de paal. Echt waar? Gigantische vlam. Oh, lieve luisteraar. die je daar ziet. Oh, kijk, daar gaan ze het water, daar gaat het pang en het vuur. Gaat naar de andere verdieping, pang, en die andere bak. Echt fucking. Maar ook, ja, ook best gevaarlijk. Ja, natuurlijk. Er zijn een paar mensen die zeggen: Marijn, jongens, niet Marijn in de buurt. Is erbij, ja. Marijn is erbij, dus het is levensgevaarlijk. Ja, geweldig. Geweldig. Een paar vuurkanonnen heeft hij echt niet te geloven, joh. Maar goed, de helikopter is aan het vliegen. Ik ga even naar de helikopter toe. Spreek je later. Hier later. Ja, we komen nu bij de helikopter. Daar gaat de helikopter volgens mij gaat nu echt snoeihard. 80 km per uur over het ADM-terrein hier, de Grasmaai helikopter. Sneller is nog bij te houden. Hij zit op de snelweg lekker. denk dat Gersmaaier helikopter verdwijnt achter de theatertent. Even een beetje frisse lucht hebben, want dat ding komt echt een partij rook vanaf, dat moet je echt niet weten. Theatertent nu. Zo mooi. Wat is de show? Wat gaat er gebeuren? De show is van Rock Rocket. Het is gewoon een sideshow extravaganza. Ik ga niet meer vertellen. Nee, een sideshow extravaganza. Daar moeten we het mee doen. Moeten we het mee doen. Dat is Kom maar kijken. Ga je niks vertellen? Anders ga je... Lieve luisteraar, kom maar gewoon hierheen. Ik hoop het. Dat is wel een. Ik hoop het, ja. Nou, die doet. Je hebt een vuurtje, denk ik. Tuurlijk. Maar je moet het even zelf doen, het is een heel klein vlammetje. Nou, ja. Radio Pattenpoe. Radio Pattenpoe. Daar heb ik ook nog gewerkt, joh. Collega. Oude collega. Ja, man. In de silo. Radio gemaakt. Werkt. Huh? Ja, dat was werk, man. Al die trappen op. Weet je niet hoe hoog die studio was? Ja. Man, afzien. Ja. Maar in de silo. IJskoud ook, in de winter, man. Ja. Jezus. Heb ik nog met Jeroen nog omgebouwd van plastic. Ik ben ook een paar keer... Tegen de regen. Praat even in de microfoon, dan. Vertel even wat je... Ja. Oh, kijk uit. Ik weet niet of je staat die aan, dan. Ja. Oh, oké. Ja, we zijn live nog steeds. Zijn we live? Oké, wat goed. Ja, nou, dan pak jij even een vuurtje. Live vanaf het Groene Veld. Jeetje, wat mooi. Radio Pattenpoe, dat het nog bestaat. We zijn nu live on the air, weet je wel. Live on the air. Jeetje, wat leuk. Ja, ik was ooit programmamaker bij Pattenpoe. Met veel plezier gedaan, echt. Wat was je naam dan daar? Ons programma heette Beursschuim. Oh ja. En wij helemaal van bovenuit de Zilo toen nog. Keken we uit over het IJ, ook een geweldige locatie. En het was, op maandagavond, iedere week weer. Elke week in maand. En wat, nee, elke week. Wat deden jullie dan? Vooral veel muziek natuurlijk. Wat draaide je dan? Van alles wat. Wij waren niet zo, we zaten niet vast aan een genre. We kwamen meestal na het programma Mannen als een warme douche. Wat? Warme douche? Ja, dat was van Diana Ozon en consorten. Oh, oké, cool. En dat mochten wij daarna. En dan moesten we daarna, hadden we een soort mooie carousel met allemaal wel cassettebandjes erin. Oh, cool. Die moesten we daarna echt aanzetten. Waar? Dat was een carousel met... mechanische carousel met cassettebandjes. Met cassettebandjes. Nee. Dat was voor het nachtprogramma. What the fuck, man. Ja, dat was echt prachtig. Hè? Die hadden we. Ja. Wauw. En dan konden we dan even wat bandjes in doen. Biertje, en dan... Biertje? Nee, ik doe geen alcohol vandaag. Ik lust wel een biertje, ja, lekker. Dus, goed, dan konden we dan het nachtprogramma opzetten. En het programma wat we net gemaakt hadden, namen we op een cassettebandje. Ja, en die stond er gewoon. En dat kon dan de hele nacht, bleef die carousel ronddraaien. Wow. Tot de volgende ochtend. En dan Zo hadden wij een nachtprogramma. Ja, nee, het was echt een hartstikke leuke tijd. Ik ben er pas een jaar of tien of zo, dus ik weet helemaal niks. Ja, ja. Nou, het was dus begonnen in de Uilenburgs. Ja, oh ja. Daar zijn ze ontstaan. Daar is Radio Patapoe ontstaan. En natuurlijk na het hondje van de strip Tina. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, Patapoe. Ja, ja. En wij kwamen pas in 91, hoor. Zo begin jaren 90. Ja, precies. Begin jaren 90 kwamen wij er bij. En nou ja, goed, sindsdien heeft het gezworven, hè, het hondje, van het ene pand naar het andere. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Maar ik gooi het in de OT, 3-1. Ja? Oh jee. Ja. Daar was ik nog niet van op de hoogte. Enorme reggae-feesten op zaterdagavond, weet je wel. Ja. Vette joints overal. En de hele gang vol met mensen die allemaal stoot waren. En dat kon niet meer. Je mocht niet meer roken. Je mocht ook sowieso geen feestjes organiseren. Ja. Nee. Maar jullie hebben een nieuwe plek? Een nieuwe geheime plek? Ja, het is niet geheim, joh. Er zijn geen geheimen meer. Jullie zitten natuurlijk alleen online natuurlijk. Ja, ja, ja, dit is niet meer in de lucht. Het is niet anders. Het is niet anders. Binnenkort gaan we wel dat nieuwe systeem kraken. Dat digitale DAB. Dat schijnt te kraken te zijn. Dus, alles is te kraken, zeg ik altijd. Het is maar hoe lang je... erover wil doen. Maar hartstikke leuk. Hoe vond het nou om weer radio te maken? Nee, echt fantastisch. Ja, echt, toch? Ik krijg gewoon weer kriebels. Ja, toch? Ik zou zo weer beginnen. Ja, maar, dat heb ik ook van het jaar, weet je. Ik moet wel eerlijk zeggen. Gestopt en opeens. Ja. Oké, en hoe heet jouw programma? Bah. Bah. Kijk, lekker kort, lekker krachtig. Het is eigenlijk beings and happenings. Dat is een beetje pretentieus. Dus, en op welke dagen is dat dan te horen? Random. Random, weet je wel. Als er wat leuks is, dan denk ik van nou, dan ga ik erheen. Nou, ik ben heel benieuwd. En nog, dus gewoon online te beluisteren. Ja. Je kan gewoon... patapoe.nl. Ja. Je kan ook naar ba.amsterdam. Nou, ik ga snel met een keer luisteren. Je kan me scannen. Kijk, maar goed. Ik heb een QR-code. Je hebt een QR-code ook bij je. Maar goed. Nou, ik ga zeker weer luisteren. Met de tijd mee. Zeker. De tijd voor cassettebandjes is voorbij. Hey, hartstikke tof, man. Hoe heet je nou? Ik was van Radio Peurschuim. Wat was jouw alias toen je dat deed? Alias. Of, Henk. Henk was mijn alias. Henk en Frank heten we toen. Henk en Frank. Ja. Nou, goed, dankjewel, ik ga Henk nu verder. Oké, dankjewel. Yo. Zo, nou dat was lachen. Nou, radio DJ van de Patapoe. Hello, hello everyone. You are here. Yes, I am. It's very good that you are here. Yeah. What did you see today? So there is a theater show there, just starting, to start. I've seen the previous show. I highly recommend. You are going... No, I will not go because I've seen it already, but I highly recommend to... trying to push me in. I invite you. No, it's a great show, a lot of surprises, not really dangerous violence. Special effects like ketchup I'm scared I'm going to miss the vertical dancers. Last night I missed them and I really want to see them. What do you expect from that show? It's they're gonna dance against the walls. The on the ropes, you mean? Amazing. I've seen them the previous show also. Must be very spectacular. Like that dangling on, I don't know, 20 meters, 30 meters rope, doing acrobatics, yes. Yeah, a lot of special shit going on here. No, definitely. So, what's next for you? Where are you going? What do you plan? Not sure. Yeah, just hang around. Walk around. You will see where to go. Exactly, that's the place to be. Yeah. Dus lieve luisteraar, kom naar het Groene Veld. Hartstikke leuk hier. Waar je ook bent, hier is het leuker. Thank you, and have fun, man. Yeah, you too. Nice to see you. It's tempting to go to the show. Yeah. Go. No, you will not regret. I miss. What time is it? Oh. Because this starts at 9:45. Good luck. Okay. There will be some beautiful things, some dangerous things, yeah. And some things just plain stupid, or maybe all of it at the same time. But to make this show happen, I need your energy, okay? I need to feel your love. You can show me your love simply by clapping. Or maybe by cheering. Woo! Whatever you feel like doing, but please show me your love, okay? Remember, the more love you show to me, the more I will show to you, okay? So, here's what's gonna happen. I will disappear behind this curtain, I make a little introduction, I come running out onto the stage, you all go crazy and I will give you a show you will never forget, okay? Ladies and gentlemen, boys and girls, and everybody else, it's showtime! Yes! my show is very, very important because usually it's the only applause I get. No, I'm just kidding. It's going to be a fun time. There's one last thing before we start. Today there's many children in the audience. Please, kids, what you see in my show, don't try this at home. Okay, this shit is really dangerous. I will give you a little demonstration about danger. And for this I have here my good friend, Kenny the Chicken. Everybody say hi, Kenny! Hi, and I also have a very dangerous, deadly, dirty, stay, deadly, dirty, dangerous, fire torch! No, completely wrong reaction. When I say the words danger, death, and fire, I don't want you to go like, yeah, let's kill somebody. No. I want you to react with a sound of shock and horror. Like this. Ah! Okay? Let's try this again. Here's Kenny the Chicken. Everybody say hi, Kenny. Hi. And here's a very dangerous fire torch. Did you feel that? Awesome. Okay. Now, I would need a lighter. Does somebody got a lighter for me? A lighter, Anstecker, Feuerzeug, yes, you throw, I catch. Whoa, whoa! Thank you. Yes, thank you. I need a lighter. Somebody got a lighter. Anstecker. Kids, you have a lighter? No, why not? I come from Berlin, all the kids have a lighter there. Okay, never mind, don't worry. I'm a professional, I have my own lighter. Okay, here we go. For the children in the audience, a little demonstration. Ooh. Poltergeist. Okay, for the children in the audience, a little demonstration about danger. Are you ready? Are you ready? No. I was talking to Kenny. Are you ready? Oh no! Oh no! Oh yes! Oh yes! Oh no! Oh yes! Oh no! Oh yes! Oh no! Oh yes! Oh no! Oh yes! Oh no! Oh no! Oh no! There's a live performance and a live audience. This year is not television. This year is not the internet. We are all really here. Okay, so when I say I killed Kenny, I want all of you to scream at me, you bastard! Okay? Let's try this again. No, in the right moment. Oh my God, I killed Kenny! Okay, and now friends, I will do it myself, but this time, much bigger torches, much bigger fire, much bigger danger, much bigger chicken. Does somebody get a lighter maybe? No, it's okay, I got one. All right, blue lighter, who gave me the blue lighter? Thank you very much. So, can you catch? Check it out, he caught it in the dark, first try and nobody claps. Wait. Too late now, but we give you a second chance. What's your name, my friend? Bim. Bim, this time if you catch, they're all gonna go wild, okay? Don't worry, I will not do this. My insurance doesn't cover this part anymore. I'm just joking, I don't have insurance. It's not funny. All right, friends, here we go. For your amusement, I will eat the fire. audience. Okay, here we go. No more silly jokes. Back to the danger. Fire eating. Completely drunk. I'm just kidding. I'm not completely drunk. I'm just extremely high. All right, here we go. Oh yes, this is real fire. Not like the fake stuff they use on Netflix. In reality, there is not such a thing as a cold flame. Everything you will see in my show is real. Here we go, no more stupid jokes. Fire eating. Just kidding, okay. One more dangerous stunt with the fire, and then I will start the show. Here we go, much more dangerous. Goldeneye, bless you all, bless you all. Goodness gracious, great balls of fire, okay. Now. If you just arrived right now, if you just entered the tent at this moment, everything till here was just nonsense. We were just warming up. So I have one last question. Are you ready for the show? Yeah! Fantastic. Then let me introduce myself. My name is Rocket, and I'm an alcoholic. Now, before I can do this, there's something really important. My grandfather Otto said to me when I was a little boy. He said, son, he said, whenever you're doing something dangerous, you definitely have to remember to put on your safety goggles. Kids, remember this. If you ever want to try this at home, put on your safety goggles. If you have a camera on your telephone, I advise you to take it out right now. Okay, get your cameras ready. And quickly make a selfie because your faces are priceless. Okay, and now put your telephones back in your pocket. I want you to see this live and not on a little plastic screen. Okay, friends, this year is not easy. I will need your help. I want everybody to count till three. Stop, stop, stop, stop, stop. I said everybody at the same time, like a big family. Okay, one more time. At this time, everybody together. Nice and loud. One, two. Okay, okay, nobody was clapping, thank you, I understand, this is nothing, no, I said I understand, come on, this is only 10 kilos, hanging on my earlobes, you see this kind of stuff every day, no reason to clap, come on, this here's the REM Festival, and you guys came here to see something amazing, right? Okay, so I will take this one step further. And I will double the weight of this anchor by spinning it around myself as fast as human possible. No! The way this is gonna work is the faster you all clap, the faster I will spin. Wait. Patience, my friend. If anything goes wrong, like my ears rip off, and this anchor comes flying towards your head, please catch it. If you don't, it hits you in the head, then I'm terribly sorry. Okay, one more time. The faster you clap, the faster I spin. go! Stop! Stop! Way too fast! Are you crazy? Everybody, follow my rhythm! Everybody! Louder! Louder! Faster! Faster! Faster! Faster! Come on! Okay, second dangerous item. You probably have seen or maybe used one of those things before. It is a cookie. Yeah, I know what you're thinking. A cookie is not dangerous, but look at this shit. All right. Let's bring those two things together. And then I would perform a stunt for you, known around the world as the flaming cookie of death. And if this works today, I need you all to go crazy, because this never worked before. And if something happens and I go up in flames, please do not clap. Please do not laugh. Everybody stand up and spit at the same time. Okay, here we go. The flaming cookie of death. Only with the power of magic! little stupid, right? Okay, you want more? Yeah! Fantastic, for the next step, I need a quick costume change. Thank you. All right now, friends, I will make the impossible possible. Let me explain this. I will take this 114 kilos and I will bend and twist and squeeze all of this through this tennis racket. Oh yeah, skeptical faces and laughter. That's a normal reaction I get at this point. But let me assure you, this is a real tennis racket. And this is a real idiot. This stunt took me over 10 years to learn. Over 10 years to become so incredibly flexible and bendable. Check it out. Most dangerous! natural stunt. All right, here we go. Where's it? Oh, yeah. Some music. There we go. The world's most dangerous stunt. Ah.

and I will accept donations. If we don't have any money, that's okay. Because art should be for everybody, if you have money or you don't. But if you do have money, come to me, put something in my head. If you don't, come and give me a high five, that means the world to me. Thank you very much, see you next time. Kom dat zien, de poppenshow voor jong en oud. Wankel, fragiel et la machine. Jee, nu voor de theatertent gaan jullie zo spelen. Ja, maar niet hier. We gaan lopen naar een geheime plek. We moeten de achtervolging inzetten om erachter te komen. Oké, nou dat wordt heel spannend. Ik ga jullie volgen. Heel goed. Ja, dus de poppenshow die gaat weer beginnen. Potato or tomato? Potato or tomato? Tomato. Tomato. Tomato. Yeah, tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. Tomato. I like potato, not tomato. And I can help you. Give me 500 euro if you want to help me. Huh? Give me 500 euro if you want to help me. Standing on the boat. Oh no, Die is al geëxplodeerd, geloof ik. Ja, dit is wel een probleem, ja. Dit. Nou, laat de handhavers het maar niet zien. Dit is serieus. Nou, dan ligt hier een geëxplodeerde... We hebben wel een probleem. Er ligt hier een geëxplodeerde brandblusser. Ik heb zomaar bedacht. Ja. Levensgevaarlijk hier! Dit is echt zeer serieus. Ja, ik ga op de vlucht slaan. Dit implodeert ook gewoon, echt. Nee, dit is te erg. Dat kan toch niet, dat kan niet. Dit. Maar ik ben blij ook dat je het met me eens bent dus dat dit niet meer kan. Even totale paniek daar. Nee. Maar hier is het programma een beetje afgelopen zeker, maar... Ik probeer hier... Oh kijk, er wordt nog vuur gemaakt. Dit is nog een soort important work. Even praten met de vuurman. Doe je de hele avond een beetje vuur? Ik is een beetje de vuurshow. Ik spreek goed Nederlands. Ja. De kat krabt de gullen van de trap. Kijk eens. Ja. Kijk eens, Scheveningen, Schiphol, de hele Schiermonnikoog. Ja. Absolutely. But you are doing a very important work here. Can you keep all the fires going? Is it a lot of work for you? I like doing the fire, yeah. Yeah, it's beautiful, no? Yeah. Yeah. How many fires are you keeping alive now? One, two, three, four. Five, six fires. Six fires, wow, the six fire fireman. Six fires going. Great, thank you. What's your name? Flex. Flex. Yeah, Flex my house. Name. Radio Patapu. Patapu. Patapu. Okay, Patapu. Doei, doei. Doei. I go for the thank next you. Fire. Yeah, to the next fire. Ja, dat is wel handig met zo'n bakfiets, hè, eigenlijk. Ja, we hebben wel duidelijk, duidelijke verdeling ook van. Heb jij die helikopter zien rijden? Nee. Helaas allemaal gemist. Machtig mooi, hè? Maar ik ga nog wel een keertje rijden. Echt machtig mooi, hoe alles beweegt en overal komt er rook uit en zo. En, die vleugels gaan flapperen en geweldig. Ja. Weet jij hoe laat het is eigenlijk? Want ik heb een kwart voor tien. Een afspraak. Kwart voor tien. Is het kwart voor tien? Ja, dit is helemaal kwart voor tien. Echt waar? Oh, maar dan gaan ze beginnen. Dan gaan ze van, dit komen ze gaat van de muren. Nu, ze gaan van de muren, van de muren naar beneden komen. Nee, om kwart voor tien. Is kwart het echt tien. Kwart voor tien? Ja, kwart voor tien. Kwart voor tien. Nou, dan is het wachten nu op de... Maar ik zie helemaal geen actie daar. Wat, er gebeurt niks. Ja, je verwacht dan ook wat, hè? Ja, het is fucking kwart voor tien, weet je wel. Ja, ze gaan daar van die silo komen ze straks. Nee, bijna kracht in. Ik ga even kijken wat er aan de hand is daar. Nee. Er moet toch wel iets gaan gebeuren nu. Ja, ik denk dat ze wachten tot die band klaar is. Hey mensen, dat zijn. Kan ik misschien iets minder vocaal in de monitor? Ik kan iets binnen gaan galmen. Wacht even hoor. Waar komt dit vandaan? Dit komt van het podium. Ik moet even nog gitaar stemmen. Ja, blijkbaar. Blijkbaar. Nou, we gaan even luisteren. Wat ze allemaal te vertellen hebben daar op het podium. Ik heb er echt zin in. We waren net nog bezig met wat dingen aan het opnemen. Maar dit is super. Als dit nog even mee moet werken. Zo, nou, dit had even helemaal geen zin. Ja, is het leuk? Nou ja, wel gezellig. Begin al een beetje dronken te worden. Ik ben een kut mee, hoor, vind ik. Ja, ik moet er even inkomen, maar ik vind het wel grappig met z'n tweeën, weet je wel. Dat vind ik dan wel weer grappig. Oh, ja. Hoe vind jij het? Ja, ik ben een beetje kut. Ja. Ah, ik in principe ook wel, hoor, maar... Ik maar ik kan het wel waarderen. Die punkers net leuker. Ja, ja, ja. Ja, daar ben ik ook wel meer van. Maar ik kan het wel waarderen, toch wel. Komen ze van de muren naar beneden, hè? Oké. Ja. Ja, dat ga ik meemaken. Ja, dat zal hierna zijn of zo. Oké. Dan blijf ik nog even. Ja, dat zou ik bedoelen, ja. En dan daarna komt daar nog een enorme vuurzee. Oké. Met een idiote drummer aan de tol. Oh, met een drummer met... Helemaal uit zijn dak. Oké. Drummer en heel veel vuur. Dat is goed, joh. Ja, nou, dat ben ik wel benieuwd naar. Dit wordt echt de grote vuurshow, joh. Echt waar. Okay, ja, okay. Het wordt spektakel. Ik hou hem in de gaten. Ik hou hem in de gaten. Niet meer weggaan hier. Dit is de place to be. Dit, volgens mij is dit sowieso de beste plek. Ja. Later dan. Zo, nou... Fokkerrie daar op die punk stage, die kan er niet zelf meer tegen. Ja, ik weet het.